داغه په نوم باندې لاله نوم را مردار شو د شری نبی رسول الله شان ویل کو کاکا سے ور پھر بابا او دا راکی مونږ هم د دې په نوم لري خلل دي په سره باندې کو ری کسان بچی دي نو واستګه اړه باندې وغوښته اټیر خو کې به چې دا کړو دا خپل پیر سم نوم به واغوستا بس سبا کول خړې وکړه اته بیا به په سره شه بس مومن دې زړه کې هو کړی مې کنه مومن دې زړه کې کړی وای او جی لغیر الله دا یو فرض تو مسله راغلی وای نو شوافیو چې کوم ملګرو هغې سلا کړې وه وی مونږ به وایو که نه چې دا مسله داسې ده خو په دې کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د امام ابو حنیفه صاحب اختلاف دی احنا پرې راغورځو نو دغه وایي انورشاه کشمیري صاحب وایي د دغه ده ورته پته ولګېد احنا پته وایي دیم جلسه جوړه کړه جلسه جوړه کړه نو په جلسه کې یو کس ته وایي چې ته پاس سوال به وکړې چې ټول خلکو ته پته ولګېږي هغه پاس دې وایي وایي چې یو څاروی سو کلالي او بسم الله پرې نه ویری وایي دا حلال لیکو مردار دی هغه ورته وایي الله پاک وایي په دې مسله کې د الله پاک او د امام شافعي صاحب اختلاف دی وایي الله پاک وایي چې مردار دی امام شافعي صاحب وایي چې حلال دی هغه بلې مسله کې څه ذکر کړه موږ باندې چې رد کوو وی دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و امام ابو حنیفہ سے سری اختلاف اول کو متدلفا کر دا اختلاف رو بس امام شافعی سے وچ خیر بس رکھ کے کلمہ شتا کر اصل چھنا نہ ویسے مر قران چھ او ہے ہوا سے مزہ نہ کر نہ آ چھ چھ رفی و باسل چھ و ال غیر اللہ دا کا کا سے بنو ما دو دفر بابا فنو مر چلاری پوش چھ نہ مردار شوا او فمن استر اسو چھ محتاج شو وس یو کا سی په ځنګل کې روان دی د لوګې د لاسمري او الته په ځنګل کې خر ګرځي را ګرځي ورس په دې په دې مارې والی او چکو لا غوا د وینې په دغه په باندې وینې تیر کنو صحیح وشي کو په دې رم کارونه شو بیا سملا وا ورګو استا لاله په لوګې ور په تدا کې پښتو باغونو کې ګرځي نو واه را سی او په و خره چې دې کیلو میټر 2 کیلو میټر په داسې لړشي خدا نه چې ته بیا وای چې وای وای وای صاحب ما وای چې اخر وای خراب ګرځول دي دا غوخه خوان خدا دې مزه نه کا راشه ټول دنیا خو په موږ باندې کړل دي نو غیر باغ ولا عاد وکړي څوک چې محتاج شو استراری حالت او غیر باغ نو غیر تجاوز کون کې نو ولا عاد نو واپس کې دن کې مرت نو دې دې شیر دا هو د خر دا وه ډېر مزه نه کړ یو ته پس پس بیا پرې ځنګل را ما او جب بدن نه بار کوم چې خلق و چې دا هډې روغې شوې دي او په دې خر باندې بیا ور غټه کېږه ما فلا اسمع علیه نسغنا نشتر فتمان دې کوس په او پړو او خر او پړو اوی خدا سی پټی کی چبنده کرے ضرور نه چتر فخر او بس پیورش او ځان د مرګ نه بچ کې بیر ډېر او شو کوي او سو زه فدار کرب ته وباسه چې با تینګړ کړی او بدرې با تینګړ او شو مالټو بابا ما د بدرې باندې را کوي چوپا او په فزې کار کې مې ده باندې بیا فلا اسمع علیه ان الله بشک الله فاق غفور رحیم بخشش والا دی او رحم والا دی من تر دې تو لیکي من الاکراه دا دری صورتونه دی حجی یہ در مانا سوک پزور اخری اکرا صورت مشین در مانا دیکھر شبا اس پیر اواح اخرا میں اخرا مجی اخرا مان یا گوٹو باتی مخ کس کم من الاکرا ہے اویل جو آئی یا اوگی اویل فقر یا دیر زیاد فقیر یا اوگی نورا دس درک نشتا داس پروس کړه لاور کې کس او کور کې خلونه راکېستي و والا لول امیډیا والا په سپه دیوال ور وړه ده هغه چاړل اس کې سره وخاله را فرضلو وي تا خو د غر په دیوال را وړه ده ولاته سکه خلونه لاله او ته یو نو وي خلونه په خلکو خره وي او کنه خره غریبانه نه وي سبه خوري اخ او ته غوه په سلور سبه کېلو ده او الحمدلله موږ ولې په 150 ورکو او بل ډاکټر والته دې ماشومان تر اخره پیور کې هغه انټرویو اغوسته نو وي ته ماشومان تر اخره پیور کې نو حياتي او نو يخرخو حرامنا وغوا هي حرامنا كنا فيها حرامنا دي سر بس كي سي حرامنا وغوا هي فيها حرامنا نو نو باو رأي وي سر استاذ راغ ازيو نشيو برانا كي ودا سي بلا تبي اور هي اغا سي برانا مولا بلارتي مهتاري معشوم اللي بقول قواري كي دخري بي وري فريد اما تسنية نحكتر بتا تسنية بتا وري كي مما تسنية اللي تنبتا لكي قسم بحضو جو وري كي مدي ولا شبا قرزي دو سمي ولا لا تبالي بما مهتر تر اخري بي وري فريد وي تسنية مالو مقلو برونا ويوقف سر دي سي اي مشرف سرو اغو يرو اذا پختانه دي ویدہ ہوٹل دل ڈائریکٹ اپرے تو ولے ویدہ داتا صاحب دربار تے تیرے نام پیر صاحب رو کڑو ہو جو ہپے اس کیم تیرے ہو ویو کا سردا سے ہو کتو یہ بات چھ تو ہوئی نہیں تے دس کے وہ بات چھ دو ہنے ہو وچ نہیں دی وچ سردا بیا تے کمرہ کی کھین دو یہ بات چھ زائم چھ تے دی یہ بات چھ نہیں تا تر بس دے دی یہ بات چھ واقعی دے سورے دی ما تو جی بالکل یما تا وقت سورن معلوم کر الحمدللہ